लागे ना रोना, हर एक नु दसनिया घर माही आ जा एक बारी, तेरी राह पई तकनिया ना कर मनु गलिया, तेरी यादा मैं सांभ के रखनिया, अधरो पलका जो अपनी दिन रात मैं सुटनिया, तू दिल साड़ा तोड़ गया है क्यों मुख सा तू मोड़ गया है, कि मिलिया रोग जुदाई वाला ना के दस दे जरा बेवफा नल यारी लाके लाके है तोड़ निभा के दस मैनू की मिलिया कैसा इश्क जिते कोई ना दिलास दे रे, कोई ते हसे नाले कोई मैनु ताने दे रे, जंगी तू कीती मेरे नाल दिल लाने वाले, सुख चैने भी तू मेरे नाल लेके आए सारे, सुनिया है फिर कोई इश्क बदनाम होया, किसे लई खास ते या किसे लई आम होया, ऐसी कहानी तू बनाई मैं ता मन लई, पुछ नहीं तेनू मैनु दस दे क्यों कल तू छोड़ गया है, क्यों मुख सा तू मोड़ गया है, कि मिले आ रोग जुदाई वाला ला के दस दे मिलिया।